kokosa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie wybiła godzina 8. Serwis Trójki. Przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Hotele zamknięte do 3 maja. Od poniedziałku otwarte żłobki i przedszkola, ogłosił rząd. Za nieco ponad godzinę mamy poznać decyzję Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich. Paryżanie wspominają tragiczne chwile sprzed 2 lat. Pożar katedry Notre Dame. Do 25 kwietnia przedłużone zostały obostrzenia epidemiczne z pewnymi wyjątkami. Od poniedziałku przedszkola i żłobki będą otwarte. Będzie można też uprawiać sport na świeżym powietrzu w grupach do 25 osób. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że obostrzenia poza wyjątkami pozostają, ponieważ apogeum trzeciej fali przetacza się teraz przez szpitale. Te decyzje, które dotyczą przede wszystkim najbliższego tygodnia, mają na celu zminimalizowanie obciążenia infrastruktury szpitalnej, zminimalizowanie obciążenia infrastruktury szczególnie respiratorowej, bo tam mamy największe napięcia. Wiadomo już, jak będzie w tym roku wyglądała majówka. Hotele i miejsca noclegowe będą zamknięte do 3 maja. Adam Niedzielski zaznaczył, że jeśli dojdzie do luzowania obostrzeń, to ich regionalizacja jest wręcz pewna, bo sytuacja epidemiczna różni się w poszczególnych regionach. Podkreślał, że jeśli liczba zakażeń w województwach spadnie poniżej 30 na 100 tysięcy mieszkańców, można myśleć o dalszych krokach. Sylwia Białek, Polskie Radio. I jeszcze ważna informacja dotycząca szczepień. Od północy zostały uruchomione zapisy dla osób urodzonych w 1965 roku, które wcześniej nie składały takiej deklaracji przez internet. Po 9:00 Trybunał Konstytucyjny ogłosi wyrok w sprawie kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich. Chodzi o kwestię pełnienia obowiązków przez rzecznika po upływie 5-letniej kadencji do czasu objęcia stanowiska przez jego następcę. Rzecznika Praw Obywatelskich wybiera Sejm za zgodą Senatu, w których różne ugrupowania mają większość. Dlatego do tej pory nie udało się wybrać następcy dotychczasowego rzecznika Adama Bodnara, który podczas wtorkowej rozprawy mówił, że sytuacja, w której rzecznicy pełnili swoje obowiązki, występowała wielokrotnie. W przypadku pani profesor Łętowskiej, profesora Tadeusza Zielińskiego, profesora Adama Zielińskiego, profesora Andrzeja Cola oraz pani profesor Ireny Lipowicz nikt nie mówił o tych osobach, żeby pełniły obowiązki, tylko po prostu wykonywali swoje zadania, czekając na powołanie następcy. A poseł Marek Ast z Prawa i Sprawiedliwości mówił, że zapis nie jest zgodny z konstytucją. Ponieważ przyznaje on pełnię uprawnień osobie, która nie została wybrana w konstytucyjnym trybie. Kadencja Adama Bodnara upłynęła na początku września ubiegłego roku. Paulina Kurek, Polskie Radio. Senat odesłał do uzupełnienia wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu marszałkowi Izby Tomaszowi Grodzkiemu. Decyzję krytykują senatorowie Klubu Prawa i Sprawiedliwości, m.in. wicemarszałek Senatu Marek Pęk. Decyzja pana marszałka Grodzkiego. On tutaj występuje niezależnie od tego, czy formalnie ta decyzja jest podejmowana przez Biuro Spraw Senatorskich. Jeżeli taki wniosek rzeczywiście został wyłapany, to powinien zostać wyłapany pierwszego dnia po wpłynięciu. Nie trzeba dla uzupełnienia tego typu braku zwracać wniosku do prokuratury. Wystarczyło poprosić o to pełnomocnictwo. To jest po prostu takie szukanie dziury w całym. Marszałek Tomasz Grodzki mówi, że nie była to jego decyzja. Ja się zgodnie z zapowiedzią z tego wyłączyłem. Ten wniosek podpisał pan marszałek Borusewicz. On jest do poprawienia i do uzupełnienia, bo to jest etap oceny formalno-prawnej. I tam znaleziono jakieś uchybienia, ale to jest cały komentarz na ten temat. Według prokuratury Tomasz Grodzki miał przyjmować łapówki, gdy był dyrektorem szpitala specjalistycznego w Szczecinie. Dziś mija 2. rocznica pożaru katedry Notre Dame w Paryżu. Te dramatyczne chwile wspomina w rozmowie z Polskim Radiem dziennikarz Timothée Delhem, który tego dnia był w pobliżu płonącej świątyni. Byłem oszołomiony, to był szok. Widzieliśmy płomienie, słyszeliśmy trzask ognia, a na nasze głowy spadał popiół. A staliśmy przecież 500 metrów od katedry. Najtrudniejsze było to, że byliśmy cały czas w niepewności. Nie mieliśmy dostępu do telewizji czy radia. Nagle zobaczyliśmy, jak runęła iglica i wtedy naprawdę pomyśleliśmy, że Notre Dame też może runąć. Bardzo szybko ludzie zaczęli się modlić i śpiewać pieśni maryjne. Modliliśmy się za strażaków. Obecne były przede wszystkim osoby niewierzące, ale czuliśmy, że są one poruszone tym wydarzeniem. Nigdy nie widziałem takiej atmosfery. Zdaliśmy sobie sprawę z tego, że dzieje się historia i że ta katedra jest dla nas ważna. To był wieczór poza czasem. Tuż po pożarze prezydent Emmanuel Macron obiecał, że katedra zostanie odbudowana w ciągu 5 lat. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Znamy komplet półfinalistów piłkarskiej Lidze Mistrzów. Do PSG i Chelsea wczorajszego wieczora dołączyły ekipy Realu Madryt i Manchester City. Jedni i drudzy wybrali się na rewanżowe spotkania z zaliczką z meczów u siebie. Real pokonał wówczas Liverpool 3-1. Wczoraj na Anfield padł bezbramkowy remis. City przed tygodniem zwyciężyli z Dortmundem 2-1 i w takim samym stosunku wygrali w Niemczech. W kraju Raków Częstochowa na stulecie klubu zameldował się w finale Pucharu Polski. Ekipa Marka Papszuna pokonała na wyjeździe 2-1 Krakowie. Zostajemy w kraju. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla sprawili niespodziankę i to sporego kalibru. 3-1 i to na wyjeździe pokonali w pierwszym meczu finałów plus lidze hegemona rozgrywek w ostatnich latach i finalistę tegorocznej Ligi Mistrzów grupy Azoty Zaxy Kędzierzyn-Koźle. Mówi libero zwycięskiej drużyny Jakub Popiwczak. Przez cały sezon gdzieś tam mówiliśmy w wywiadach, chodziliśmy i opowiadaliśmy, że jesteśmy mocni, potrafimy grać w siatkówkę, jeżeli będziemy wykorzystywać swoje szanse, a tych myślę, że Zaxa dzisiaj naprawdę dała nam sporo, to będziemy wygrywać i pokazaliśmy dzisiaj, że potrafimy zagrać naprawdę kapitalne zawody. Czasu na odrabianie strat nie ma tu dużo, gra w finale toczy się do 2 zwycięstw. W pojedynku o trzecie miejsce także, tu 1-0 od wczoraj prowadzi Werwa Warszawa, po tej breku pokonała w Bełchatowie PGS Kre. Pod koszem panie z CCC Polkowice próbują gonić Arkę Gdynia w finale Energa Basket Ligi. Wygrały 74-59 i w serii do 3 wygranych przegrywają już tylko 1-2. U panów półfinały broniący tytułu Zastal Zielona Góra po raz drugi, tym razem 87-76 pokonał Śląsk Wrocław i prowadzi 2-0. 1-0 Stal Ostrów wygrywa z Legią Warszawa. Ekipa Igora Milicicia wygrała we własnej hali 85-80. Z kolei Hubert Hurkacz niestety szybko pożegnał się z turniejem rangi ATP 1000 w Monte Carlo. Błyskawicznie do 4-1 uwinął się z nim w drugiej rundzie Brytyjczyk Daniel Evans. W sporcie za godzinę więcej o kolejnej walce w obronie pasa UFC w MMA Jana Błachowicza. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000. Na budowanie odporności organizmu. 8 stopni to maks, co może dzisiaj być. I tyle właśnie pojawi się w Białymstoku, Olsztynie, w Warszawie oraz w Szczecinie. Niestety, prawie w całym kraju opady deszczu albo nawet deszczu ze śniegiem. Najchłodniej Katowice, Opole, Kraków, Rzeszów, Kielce 3 stopnie powyżej zera. Na plusy jakość powietrza, która jest dzisiaj dobra. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000. Na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Uwaga! Po raz kolejny Radiowa Czwórka szuka nieprzeciętnych. Jeśli znają Państwo ludzi, którzy pomagają innym, mają nietypowe zainteresowania i których można określić mianem wyjątkowych, koniecznie zgłoście ich do plebiscytu Nieprzeciętni 2021. Szukamy nieprzeciętnych między 18 a 35 rokiem życia. Na kandydatury czekamy do 18 kwietnia. Zgłoszenia można przesyłać na adres nieprzeciętni@polskieradio.pl lub za pośrednictwem formularza na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tym wielkim czyszczeniu magazynów w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałbym rady, patrz. Kupuję nowego smartfona, a ci panowie z Media Expert profesjonalnie zabezpieczą ekran aż 50% taniej. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert, a do tego iPhone 12 teraz taniej nawet o 500 zł. A zabezpieczenie ekranu smartfonów kupionych w sklepie i na mediaexpert.pl aż 50% taniej. Więcej w otwartych sklepach na mediaexpert.pl. Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł? W naszym wieku kości nie są już tak mocne, a o złamanie nie trudno. Pomyślałam o tym i zaczęłam stosować Molekin Osteo. Suplement diety Molekin Osteo zawiera wapnie z alg atlantyckich, witaminę D3 oraz K2-MK7. Chcesz wiedzieć więcej na temat zdrowia kości? Kup w aptece opakowanie promocyjne i skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowid. Tak wiele dobrego na stacjach Orlen. Zatankuj wysokiej jakości paliwo za minimum 100 zł i odbierz pysznego wrapa w promocji za 5 zł. Więcej na stopcafe.pl. Zapraszamy na Orlen. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich,

program Trzeci Polskiego Radia i nasz codzienny gość o godzinie 8.17, Michał Migała, zabierze nas na wycieczkę do roku 91. Trzy dekady temu. W ZSRR u naszego wschodniego wielkiego sąsiada kryzys. I to kolejny. W procesie uwolnienia cen artykuły pierwszej potrzeby zdrożeją o ponad 60%. Pensje nie zostaną podniesione. Tłumaczy się to tym, że wolny rynek musi być drogi. Zaś na radzieckim Morzu Arktycznym, na wyspie Wrangla, od pewnego czasu bada się białe niedźwiedzie. Ostatnio zapanowało u nich duże poruszenie. Większość samic podąża w stronę Alaski. Okazuje się, że nawet białe niedźwiedzie uciekają z ZSRR. A w RPA aresztowano właśnie szefa prawicowego, rasistowskiego, afrykanerskiego ruchu oporu. Eugène Thierry Bianchet został wsadzony do więzienia za posiadanie niebezpiecznych substancji i nawoływanie do przemocy. Sam oskarżony twierdzi, że kraj go zdradził i że coraz ciężej jest być rasistą w RPA. Mając nadzieję, że po usłyszeniu tych wiadomości jest Państwu trochę lżej, już się żegnam. Michał Migała, dziękuję. Bardzo dziękuję. Michał Migała wróci jutro o tej samej porze w Trójce. Teraz Bowska i Kaktus. Na głowie mam kaktusa i paproci kwiat. Nie wiedzieć czemu wyrósł tu i rośnie od lat. Nie mam, nie spadam w dół, boję się. Neurologiczne sploty zwoje. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, pewnie czytela. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu. Świst, świst, świst oddechu nierównego. Cichy był kot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Warszawa zmieści się w środku. Sadzę palmy, krzewy i zakładam ogród. Patrzę w górę, zgięta w pół. Nie boję się, siła ze źródła. Czuję zapach, wiem. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, mapa nieczytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu. Świst, świst, świst oddechu nierównego. Cichy był kot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram.

Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 8:28. Ekonomia w Trójce. Marcin Egiłowicz, zapraszam. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów daje czerwone światło wprowadzeniu przez banki ujemnego oprocentowania depozytów dla klientów indywidualnych. Na taką możliwość wskazują doniesienia medialne i wypowiedzi przedstawicieli Związku Banków Polskich, mówi prezes UOKiK Tomasz Chrustny. Wprowadzenie ujemnego oprocentowania depozytów uderzy w konsumentów, powodując jednocześnie szereg ryzyk o charakterze makroekonomicznym. Nie można karać konsumentów za oszczędzanie. Tego typu zakusy ze strony niektórych banków i ich organizacji branżowej z pewnością podważą i tak już nadwyrężone zaufanie społeczeństwa do sektora bankowego. Obecnie oszczędzający i tak są w trudnej sytuacji, dodaje prezes UOKiK. Oszczędności konsumentów narażone są dziś na uszczuplenie siły nabywczej z powodu zerowego oprocentowania depozytów, rosnących opłat i prowizji bankowych, czy wyższej niż w ostatnich latach inflacji. Wprowadzenie ujemnego oprocentowania depozytów przez banki byłoby jednak nieporównywalnie potężniejszym ciosem wymierzonym w oszczędności konsumentów. W piśmie skierowanym do 23 banków prezes UOKiK zażądał informacji, czy poszczególne banki pracują nad wprowadzeniem takiego rozwiązania. Główny Urząd Statystyczny poda dziś dane na temat cen towarów i usług w marcu. Analitycy prognozują, że wskaźnik ten wzrośnie nawet do 3,3%. W lutym inflacja wyniosła 2,4%. Paweł Cymcyk z DNA Rynków mówi, że również w następnych miesiącach można spodziewać się wzrostu tego wskaźnika. Kolejne miesiące pokażą, że inflacja zauważalnie i istotnie rośnie. Warto pamiętać, że dynamika i wzrost inflacji to efekt po pierwsze bazy, czyli punktu odniesienia do poprzedniego roku, kiedy to mieliśmy bardzo mocne spowolnienie i recesję gospodarczą, a jednocześnie razem z nią spadały ceny. Dane na temat marcowej inflacji GUS przedstawi o 10:00. Waluty. Euro kosztuje 4,55, dolar 3,80, frank szwajcarski 4,12, brytyjski funt 5,23 zł. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Jakość powietrza dzisiaj dobra, pyłki PM2,5 w normie, pyłki PM10 w normie, tylko się uśmiechać, tak jak ta zielona buźka, którą tu widzę przy prognozie pogody. Szanowni Państwo, deszcze przejściowe w całym kraju, niestety w Gdańsku, w Bydgoszczy, w Poznaniu, w Gorzowie, w Łodzi, w Opolu, a także w Kielcach, Krakowie i Rzeszowie możliwe niestety nawet opady deszczu ze śniegiem. Temperatury od 3 stopni w Opolu, w Katowicach, w Krakowie, w Kielcach, w Rzeszowie i we Wrocławiu, przez 5 do 6 stopni w Łodzi, w Lublinie, w Poznaniu, w Szczecinie, w Bydgoszczy, po maksymalnie 9 w Białymstoku i w Olsztynie. Wszędzie niestety deszcz i, tak jak wspominałem, miejscami nawet deszcz ze śniegiem. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Rozmawiamy dzisiaj o sztuce, na zegarze jest 8:31. O sztuce rozmawiamy, bo dzisiaj są urodziny Leonarda da Vinci i jest Światowy Dzień Sztuki w związku z tym. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. O sztuce, proszę. Sztuką jest problem, dlatego że sztuka jest niedefiniowalna. W związku z czym różni hochsztaplerzy podszywają się pod rozmaitego rodzaju artystów i robią różne rzeczy, które ze sztuką nie mają nic wspólnego, ale nazywają je sztuką. I co dziwne, jest to akceptowalne. Dobrze byłoby zastosować tutaj taką metodę Brunona Schulza, który powiedział, że krzyk, sztuka to krzyk rzucony w ciemność. Tylko należy mieć o czym krzyczeć, bo inaczej to tylko histeria. 28 minut do 9. Bardzo dziękuję. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Niezmiennie. Małomiasteczkowy. Teraz w Trójce. Za chwilę Foo Fighters i No Son of Mine. Tu program trzeci Polskiego Radia.

21 minut pozostało do 9. W dzisiejszym naszym porannym programie Pora na Trójkę rozmawiamy o sztuce. Dwie dwójki, siedem trójek. Dzień dobry. Chciałbym nawiązać do wypowiedzi mojego poprzednika, który mówił o tym, że sztuka jest niedefiniowalna. To skąd twierdzenie, że różni hochsztaplerzy robią rzeczy, które ze sztuką nie mają nic wspólnego? A no właśnie, i wracamy do punktu wyjścia, czyli do sformułowania, które kiedyś przeczytałem w jednym z zeszytów z cyklu Wilku, superbohater z Opola, czyli dzisiaj łatwiej o artystę niż ogórków nakisić. Przykłady można mnożyć, na przykład posprzątanie śmieci kiedyś w warszawskiej galerii, galerii sztuk, kiedy to okazało się, że to wcale nie była sterta śmieci, tylko instalacja artystyczna, taki kran balladyny, wprowadzający lekki bulgot niepokoju. Dwie dwójki, siedem trójek. Sztuka. Dla mnie najważniejsza jest sztuka wyobraźni i dopóki ona istnieje, to wierzę w sztukę, bo boję się, że zostanie nam tylko sztuka mięsa i tyle. A ja się obawiam, że zostanie nam robienie rzeczy na sztukę, żeby było. Coś jak przy sprzedaży samochodu przez takiego Mirka Handlarza, o którym się czyta w internecie. Taki mityczny handlarz samochodów, który właśnie na sztukę robi, dobramy i się nie znamy. Szanowni Państwo, dziękuję za dzisiaj. Program dzisiejszy zrealizował Michał Jakubik. Program przygotował Paweł Turski, magister Michał Migała, Małgorzata Łukowska. Ja nazywam się Łukasz Ciechański i wrócę jutro po 19 w programie 4 strony dźwięku. Salon polityczny Beata Michniewicz. Już za moment gościem będzie minister w kancelarii premiera Michał Wójcik z Solidarnej Polski. Do usłyszenia jutro. 19 minut zostało do 9. Polityczne Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest Michał Wójcik, minister w Kancelarii Prezydenta, były wiceminister sprawiedliwości, poseł Solidarnej. Jeszcze w Kancelarii Premiera, pani redaktor. Aha, minister w Kancelarii Premiera. Ale wszystko przed panem, wie pan, takie są rotacje, zmiany, różni ministrowie z Kancelarii Premiera przeszli do prezydenta. Więc tak, wszystko, wszystko przed panem, ale na pewno wiceprzewodniczący Solidarnej Polski i poseł z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam panią bardzo serdecznie i wszystkich państwa. No i jeszcze dodam, że według byłego premiera Donalda Tuska hazardzista, ale może o tym za chwilę, panie ministrze, bo teraz bardzo chcę zapytać o Fundusz Odbudowy. Czy trwają rozmowy na ten temat, na temat waszego poparcia Funduszu Odbudowy? Praktycznie rzecz biorąc, my o tej sprawie rozmawiamy już od szczytu Rady Europejskiej, czyli od kilku miesięcy. Inny mamy punkt widzenia na to, co zostało w czasie Rady Europejskiej przyjęte przez przywódców państw Unii Europejskiej. I oczywiście to wszystko wiemy, że państwo właściwie są zdecydowani. W związku z tym, czy te rozmowy mają sens, jeżeli państwo są zdecydowani, że ten Fundusz Odbudowy w takim kształcie, z takimi zastrzeżeniami i z takimi uwarunkowaniami nie jest dobry dla Polski, więc czy rozmowy mają jeszcze sens? Rozmowy zawsze mają sens, zawsze trzeba rozmawiać i to jest rzeczowa, dobra, merytoryczna rozmowa. Chcę tu powiedzieć, że już kilka tygodni temu w czasie posiedzenia Rady Ministrów o tym rozmawialiśmy. Wtedy ten punkt został, ten projekt został zdjęty z Rady Ministrów. Natomiast każdy przedstawia swoją argumentację i to jest dobre moim zdaniem. I to jest jedyna taka rzecz, chcę powiedzieć, która dzieli nas w koalicji. Jedyna, nie ma innej rzeczy. No dobrze, ale to jest bardzo poważna rzecz. Czy te rozmowy mogą doprowadzić do wspólnego stanowiska? Wydaje się, że Prawo i Sprawiedliwość, czyli większy koalicjant jest zdeterminowany i nie będzie głosować przeciwko Funduszowi Odbudowy. Panie redaktor, my sygnalizowaliśmy już po szczycie Rady Europejskiej, że w pewnych polach typu po pierwsze uwspólnotowienie długu, kwestia dotycząca możliwości płacenia długu przez obywateli polskich za długi innych państw, bo to oznacza uwspólnotowienie długu. Kwestia nakładania podatków przez Unię Europejską, gdzie no, jest tu niebezpieczeństwo naruszenia jurysdykcji naszej podatkowej. Znaczy, to są kwestie dla nas ważne. I to jest jedyna rzecz, która w koalicji naszej w czasie głosowań była eksponowana jako ta, gdzie my mamy inne jednak zdanie na ten temat. Więc tutaj uważam, że no, mamy swoją tożsamość, jesteśmy odrębną formacją i ja bym... I macie do tego prawo, tak? I możecie zostać w koalicji, możecie zostać w koalicji, mimo że bardzo ważnego projektu nie poprzecie, projektu, który się wiąże z ogromnymi pieniędzmi dla Polski. No tak, ale musielibyśmy cały program przedstawić, cały program poświęcić temu, żeby dokładnie wyjaśnić, czym są te zasoby własne Unii Europejskiej. Dlaczego nie musimy my mamy... poświęcać, panie ministrze. No ale jest jedna rzecz, bo panie chciałem ministrze, odpowiedzieć. Ale chodzi o to, że jest taka, jeżeli jest koalicja, no to jest ona sztuką kompromisu i trzeba się jednak na coś umówić, czyli na pewną wspólnotę w sprawach najważniejszych, a to jest chyba sprawa ważna. No, jeżeli pani redaktor uważa, że w koalicjach, w innych krajach, w tych sprawach nie ma dyskusji na temat tego funduszu, na temat tych środków, zasad, na jakich mają być postrzegane, to jest pani w błędzie tutaj. I chcę powiedzieć jedną rzecz. Od 6 lat jesteśmy w Zjednoczonej Prawicy i od 6 lat jestem pytany, czy ta Zjednoczona Prawica będzie dalej funkcjonowała, czy nie. Więc chcę powiedzieć, tak, będzie dalej funkcjonowała, bo tacy ludzie jak Donald Tusk, Platforma Obywatelska, PSL nie powinni wrócić do władzy. Taka jest prawda. No tak, ale jeśli Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości i wicepremier mówi, że jeżeli koalicja przegra to głosowanie, to wtedy może to oznaczać rozpad koalicji. Czy pan jest nadal dobrej myśli, że to opozycja załatwi sprawę, że tak powiem, za was i koalicja przetrwa? Jestem dobrej myśli. Jeszcze raz zaznaczam, że to jest jedyna rzecz, która dzieli nas w koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Mamy inny punkt widzenia, inaczej oceniamy tę sytuację. Natomiast no, ja wiem, że ten temat jakby w przestrzeni medialnej bardzo podkręcono, że to ma być takie głosowanie i koniec kropka, ale Jarosław Kaczyński tak nie powiedział. Pan no, prezes inaczej powiedział w tym wywiadzie. Inaczej powiedział, panie redaktorze, no, że są także inne ważne kwestie. Ja sobie bardzo dokładnie przeczytałem ten wywiad. To nie jest postawione w ten sposób, że mają głosować, koniec, kropka, tylko jest kwestia, że jest wiele innych spraw. I tak jest w rzeczywistości. Nie, nie, w tym wywiadzie jest tak, że jeżeli koalicja przegra to głosowanie, no to wtedy nie będzie trwała. To jest prosta odpowiedź na jedno z pytań. Ale nie jest powiedziane, czy jeżeli Sejm przegłosuje, będzie to większość złożona zarówno z posłów koalicji i opozycji, to wtedy koalicja będzie trwała, czy nie będzie trwała. To jest sprawa otwarta. Koalicja, nie chodzi o trwanie, tylko chodzi o służenie dobrze Polakom i Polsce. I jestem przekonany wewnętrznie głęboko, że ta koalicja będzie funkcjonowała dobrze do 2023 roku. I niedoczekanie tych, którzy dzisiaj życzą źle, mówię o naszych oponentach, tej koalicji, żeby ona się rozsypała. Nie, to jest dobra koalicja, dobrze służąca Polsce. I 6 lat to pokazało. Dobrze, to zamykając ten temat. Solidarna Polska w tej sprawie zdania nie zmieni i nie poprze Funduszu Odbudowy. Tak? Nie, my jesteśmy tutaj, stoimy na tym stanowisku, że jednak w tym głosowaniu no jednak inaczej oceniamy tę sytuację i konsekwentnie jesteśmy w tym. I to nie jest zaskoczenie, my jesteśmy konsekwentni od miesięcy, no przecież to nie od tygodnia, nie od 2 tygodni, od miesięcy. Jasne, ale ludzie zmieniają poglądy nawet w sprawach, które wydawały im się tak ważne, że poglądów zmienić się nie da. To prawda, jest jedna rzecz, jest takie rozporządzenie łączące, mechanizm łączący wydawanie się środków unijnych z praworządnością. My jako Solidarna Polska wiele miesięcy temu mówiliśmy, że to jest niebezpieczeństwo. Wiele naszych oponentów mówiło, że nie, nie, to jest dobre, nic takiego, a dzisiaj się okazuje, że to my mieliśmy rację. Więc pani redaktor, no ja pozwolę sobie tutaj powiedzieć tak. Ale trzeba szukać kompromisu. Ale pan daje, pan chce powiedzieć, że być może to Prawo i Sprawiedliwość zmieni zdanie? Uważam, że powinniśmy rozmawiać. Proszę też pamiętać, że na stole w Niemczech, stole Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe leży w tej chwili skarga, gdzie zostało wydane postanowienie wstępne, gdzie Trybunał stwierdził, takie wydał postanowienie, że prezydent Niemiec nie może podpisać tej ratyfikacji. Dlaczego? Bo musi być rozstrzygnięta różne pola wątpliwości, które się pojawiły. Takie same, jak i my mamy jako Solidarna Polska. A propos Trybunału, ale polskiego Trybunału, jakiego rozstrzygnięcia pan się spodziewa w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich? Czy może on pełnić funkcję po zakończeniu kadencji, jeśli nie ma nowego, czy nie może? No to sama pani redaktor odpowiedziała sobie w tym pytaniu. Nie, nie odpowiedziałam sobie. Czy może pełnić funkcję po zakończeniu kadencji? No kadencja jest określona, w Konstytucji jest jasno określona i tutaj stanowiska różne przedstawicieli doktryny, ale także i na przykład prokuratury krajowej, prokuratora generalnego w tej sprawie są jednoznaczne. Nie powinno się ustawą zwykłą wydłużać kadencji w ten sposób. A powiem dlaczego. Nie, ale powinno się wybrać nowego rzecznika na czas, panie ministrze. No dobrze, ale jest sytuacja. No, i co tak, wtedy? Ale już czy to jest wina rzecznika, że nie został wybrany następca? Nie, kilka razy były podejścia do tego rodzaju, do wyboru. Natomiast proszę pamiętać o tym, że my się poruszamy na podstawie w granicach prawa. No to jest konstytucja. Przecież nie możemy tego łamać. Musi być jakieś zaufanie do państwa naszego. Nie może być tak, że ustawą zwykłą, no ktoś jest 9. miesiąc na stanowisku i co robi? Oczywiście oni mówią, bo chroni prawa obywatelskie. Tak, tylko że w sprawach sądowych może stawać po różnych stronach. I co ma powiedzieć strona, która jest przeciwna do stanowiska na przykład Rzecznika Praw Obywatelskich? Zapyta, miał pan prawo, miał Rzecznik Praw Obywatelskich prawo brać udział, czy nie? On pełni obowiązki. No dobrze, to kto powinien pełnić jego rolę, jeśli nie on, w momencie, kiedy nie ma następcy? Czy ta funkcja powinna być na ten czas wymazana z polskiego porządku prawnego? Jak to powinno wyglądać? Na pewno proszę pamiętać, że ta ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich to jest ustawa, która była przyjmowana jeszcze w zupełnie innych latach, bodaj w latach 80. Ona obowiązuje od początku lat 90. i uważam, że to był istotny błąd. To był istotny błąd w systemie, że no, ustawą zwykłą można było sobie jakby przedłużać dowolnie kadencję Rzecznika Praw Obywatelskich. To jest bardzo ważna funkcja. On ma różne instrumentarium, którym może się posługiwać. Pyta się pani, kto powinien być? No mogę odpowiedzieć. Pan poseł Wróblewski Wróblewski, on powinien być rzecznikiem praw obywatelskich. No nie, nie, ale pan poseł Wróblewski nie może być nagle uzurpatorem i zostać pełniącym obowiązki rzecznika w momencie, ale kiedy nie jest wybrany. Nie, pełniącym obowiązki. Chodzi o to, żeby przeszła cała procedura przez Sejm, Senat. No dobrze, żeby... a jak nie przejdzie, to co będzie? Dzisiaj Trybunał powie, że Adam Bodnar już nie może, musi się pożegnać ze swoim urzędem. I co będzie? Takie będzie rzecznikowe bez królewie, czy też bez rzecznikowie? Poczekajmy na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Ja pani mówię, jak oceniam tę sytuację z formalno-prawnego punktu widzenia. Panie pośle, a to ja wiem, że to nie jest funkcja konstytucyjna, to nie jest urząd konstytucyjny, ale o ile się orientuję, to niedawno rząd zaproponował taką zmianę, która by która mówiłaby, że jeśli nie będzie następcy nowego szefa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, to wtedy powinien on pełnić funkcję nadal. Nie ma tutaj żadnej analogii. Ja wiem, że to nie jest urząd konstytucyjny. Nie, no. No właśnie, dlatego, że Rzecznik Praw Obywatelskich jest konstytucyjny. No ale zasada jest podobna. No ale kończy to jest się kadencja, ktoś no, pełni dalej funkcję, bo nie ma następcy. Zupełnie inna sytuacja jest, jeżeli wie pani, ustawą zwykłą sobie można wydłużać kadencję konstytucyjnego organu, jakim jest Rzecznik Praw Obywatelskich, a inna, jeżeli chodzi o zupełnie inne instytucje. Pani redaktor, my rozmawiamy o poważnych sprawach, o gwarancjach praw obywatelskich i w tej sytuacji, no pani mówi, a będzie pustka, a ja mówię, a co będzie, jeżeli Rzecznik Praw Obywatelskich, a czasami miał bardzo różne stanowiska, naprawdę, także kontra temu, o co ja walczyłem na przykład, nie mówię o szczegółach i co byłoby w tym w sytuacji. Ma prawo do tego czy nie? 9 miesięcy od upływu kadencji. Dobrze, no nie można sobie... bo ta czechowowska strzelba nie wystrzeli. Dlaczego pan jest hazardzistą, panie ministrze? Tak powiedział Donald Tusk po tym, jak wypowiedział się pan na temat aresztu Sławomira Nowaka, który został, no nie wiem, przerwany, skrócony, zniesiony decyzją sądu. Jak patrzę, pani redaktor, na kadencję, kiedy rządził pan premier Donald Tusk, to raczej jemu bliżej do hazardu niż mnie i różne historie z przeszłości przecież mamy w tyle głowy. Natomiast chcę powiedzieć tak, jest hipokrytą przede wszystkim. Jest hipokrytą, dlatego że ja powiedziałem, odnosząc się do wypuszczenia pana Nowaka z tymczasowego aresztu, że są sytuacje i niemało ich jest w Polsce, gdzie jednak powyżej roku, powyżej dwóch lat także osoby przebywają w aresztach. W sprawach trudnych, skomplikowanych, wielowątkowych. A pan Donald Tusk, jemu coś się nie spodoba. Nie wiem, dlaczego on się tak denerwuje. Nie wiem, spuszczają mu nerwy. Ja teraz się denerwuję, bo już czas minął. Bo mówię, że siedzą ludzie czasami w aresztach 2-3 lata. Tak. I podałem dane konkretne, że za niego siedziało znacznie więcej osób w aresztach powyżej 2 lat. Dziękuję. Pan też, proszę, żeby pan się też nie denerwował. Pan bardzo ulega emocjom. Dziękuję. A w żadnym minister razie. Michał widzi, Wójcik na dłoni z kancelarii serce, premiera na dłoni ciągle, nie prezydenta Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy do reklamy. Barbara, możesz dać głośniej radio? A po co, Marian? Ej, po co? No bo w Media Expert są ostatnie dni czyszczenia magazynów i chciałbym wiedzieć, co mają, tak? Ostatni dzień czyszczenia magazynów w Media Expert. Na przykład zmywarka Bosch teraz za jedyne 1690, taniej o 300 zł. Smart TV Philips 58 cali teraz za jedyne 1890 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RSO 0%. Zapraszamy do otwartych sklepów i na mediaexpert.pl. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Trawisto i trawisz to. Aflofarm. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 3 miliony złotych.